Alhasil ni kwamba hivi ndivyo ilivyotangaa kwenye kitabu cha Sira kwamba Salman al-Farisi alisema inna kunna idha husirna khandaqna, kwamba sisi tulikuwa tunapozingirwa katika miji yetu huwa tunachimba mahandaki. Wa huwa amalun lam takun al-arab ta'rifu, tunaendelea na hiyo ni amali ambayo ni kazi ambayo hawakuwa Waarabu. Waarabu hawakuwa wanaijua, Waarabu walikuwa hawajui mambo ya kuchimba mahandaki. Fa amara alayhi salatu wassalamu almuslimina bi'amali, akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam waislamu kuifanya kazi hiyo. Wa shara'u fi hafrihi shamala almadina min alharrati alsharqiyya ila alharrati algharbiyya, wakaingia kuanza kuchimba ile handaki kutokea kaskazini mbili za Madina, pande mbili zile za kaskazini, kutoka mashariki ya alharra alharratu alsharqiyya mpaka alharratu algharbiyya. Wahadhihi hiya aljihatu allati kanat auratan, na huu ndio upande ambao au na hizi ndizo pande ambazo zilikuwa tupu au zilikuwa wazi. Tutal madinatu min qibaliha, hujiwa Madina kupitia upande wake. Utakuja Madina itabidi upitie upande huo. Amma baqiyatu hududiha famushtabikatun bilbuyuti wannakhili, ama zilizobakia katika mipaka yake ilikuwa ni yenye kushikamana kwa nyumba na mitende. La yatamakkanu aladui min alharbi jihataha, hapati nafasi adui ya kupigana vita kwa upande wake, kwa hakuna nafasi watu kupigana vita huko. Waqad qasa almuslimuna su'ubatin jasimatan, na kwa hakika walipambana waislamu na mambo magumu makubwa. Qasa almuslimun, walipambana waislamu su'ubatin, na mambo magumu jasimatan makubwa. Fi hafri alkhandaq, katika kuchimba khandaq wakapata tabu. Watu walikuwa wako kidogo, handaki linalochimbwa ni refu, masafa marefu, kila watu wamekatua nguo yao, ardhi ngumu. Liannahum lam yakunu fi saatin min al-aish, kwa sababu hawakuwa katika ukunjufu wa maisha, hali pia zilikuwa ni ngumu, watu hawajala, wengine hawajui watakula nini majumbani mwao. Liannahum lam yakunu, afu wakati wa baridi, sasa kipindi cha baridi kali kabisa. Liannahum lam yakunu fi saatin min al-aish, kwa sababu wao hawakuwa katika ukunjufu wa kimaisha. Hata yatayasara lahum al-amal, ili iwe nyepesi kwa wao kazi, kwamba mtu atakuwa ameshiba sasa atapiga sururu vizuri, hakuna aliyeshiba, watu wana njaa. Wa amila ma'ahum sallallahu alayhi wasallam, na akafanya kazi Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na wao. Fakana yanqulu turaba mutamathilan bi shi'ri ibn abi rawaha au mutamathilan bi shi'ri ibn rawaha, na akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anahamisha mchanga pamoja na wao, hali ya kuwa ni mwenye kutolia mfano mashairi ya Ibn Rawaha, kama ilivyokuja katika Al-Bara' ibn Azib, anasema ra'aitu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yanqulu min turab al-khandaq, nimemwona Mtume sallallahu alayhi wasallam anahamisha mchanga wa Khandaq. Hatta wara anni al-ghubar, hatta wara anni al-ghubar jildata batnihi, mpaka likafichikana kwangu mimi, likaficha kwangu mimi vumbi. Likaficha nini? Ngozi ya tumbo lake. Fasami'tuhu yartajiz, nikamsikia analeta rajaz, anasoma kwa rajaz, bikalimati Abdullah ibn Rawaha, kwa maneno ya Abdullah ibn Rawaha, wa hiya Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallay wama sallayna, katika baadhi kuja wala sallayna, fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit alaqdam illa qayna innal ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna. Katika nyingine imekuja riwaya nyingine, innal ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna. Maneno haya ameyataja Imamu al-Bukhari katika sahihi yake. Allahumma, ewe Allah, laula anta, lau kama si wewe, mahtadaina, tusingeliongoka sisi. Kwa sababu aniongoza ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha'u Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza anayemtaka. Kwa hiyo au kama si wewe, sisi tusingekuwa na uongofu, wala tasaddaqna, wala tusingelitoa sadaka sisi kama si wewe Allah, wala sallaina, wala tusingeliswali sisi. Fa anzila sakinatan alaina, basi tuteremshie utulivu juu yetu. Fa anzila sakinatan alaina, basi tuteremshie utulivu juu yetu. Wa thabbitil aqdama, na zithibitishe nyayo, thibitishe miguu yetu. Illa qaina, tukikutana na maadui. Illa qaina, tukikutana na maadui. Wal mushrikuna qad baghaw alaina, katika baadhi ya riwaya innal ula qad baghaw alaina, hakika hao wamefanya dhulma dhidi yetu, wamefanya dhulma, wamefanya uasi juu yetu, dhidi yetu. Wa in aradu fitnatan, na wakitaka fitna yoyote, kwamba watuite kwenye fitna, abaina, sisi tumekataa, hatuwezi kukubali kuacha dini yetu. Wa qama aljaishu fil jihati ash-sharqiyya musnidan dhahrahu ila sal'in, wakapiga kambi, likapiga kambi jeshi katika upande wa mashariki, hali ya kuwa ni wenye kuegemeza mgongo wake ile jeshi, ila sal'in, kwenye mlima Sal'i. Pana jabali pale, zamani ilikuwa kitu nadhani, mpaka sasa hivi ilikuwa pana visikiti vidogo vidogo, ita saba masajid ndani ya Madina. Sasa hivi pana jabali pale kubwa, kwa hiyo Khandak ilipita pale, kwa watu wakawa wameegemea jabali, Madina iko nyuma, wanalinda Khandak. Kwa hiyo wakawa wameegemea kwenye jabali Sal'i. Wa huwa jabalun mutillun ala al-Madina, nalo nao ni mlima au ni jabali lenye kutokezea Madina, ukisimama juu unaiona Madina ile kule nyuma yako. Wa'iddatuhum au wa'uddatuhum, idda wala udda, kisema udda maandalizi na idda idadi. Wa'iddatuhum na maandalizi na hisabu yao, 3000, ni watu 3000. Waislamu wako 3000, makafiri wako 10000. Wa kana liwa'ul muhajirina ma'a Zaid ibn Harithata, na ilikuwa bendera ya muhajirin iko na Zaid bin Haritha. Muhajirun aliwashikia bendera na kuwaongoza ni Zaid bin Haritha. Waliwaul ansari ma Saad bin Ubada, na bendera ya ansari pamoja na Saad bin Ubada. Amma Quraysh, ama Makuraish, fanazalat bimajma'i al-asyal, wakapiga kambi, wakashukia katika mkusanyiko wa yule mumbu wa maji, sehemu ambapo maji yanakuwa yanakusanyikia hapo, maji ya mvua. Wa amma Ghatfan fanazalat jihata Uhud, ama kabila la Ghatfan likashukia au likapiga kambi upande wa Uhud. Waqtul adhan, yaqul rahimahullah ta'ala, wa kana almushrikuna mu'jabina bimakidati al-Khandaq, na walikuwa washirikina ni wenye kustaajabishwa na mbinu ya kuchimbwa Khandak. Walikuwa ni wenye kustaajabishwa na mbinu ya kuchimbwa Khandak. Wakawa jambo gani hili jipya? Wamefika pale kukutana na Khandak, wakastaajabu, jambo gani hili? Alati makida, ambayo mbinu ile ambayo lam takun al-arabu taarifuha, hakuwa Waarabu wanaijua mbinu hiyo, ilikuwa Waarabu hawaijui. Fasaru yataramauna maa almuslimina bin nabal, annabal wala nabl, bisukuni bitahrik, annabl. Wakawa wanatupiana na Waislamu, wakawa wanatupiana vyembe na Waislamu, yani mishale, wale wanarusha na hao wanarusha kwa mbali. Lakini walamma qala almutalu alayhim, wakati uliporifuka muda kwao, akraha jamaatu minhum afrasahum ala iktihami lkhandaq, lililazimisha kundi miongoni mwao, walazimisha mafarasi wao juu ya kuliingia kwa nguvu Khandaq. Kwa hiyo wakatoka, wasema wataka kuingia kwa nguvu kwenye Khandaq. Akraha jamaatu minhum, waliwateza nguvu kundi, liliteza nguvu kundi miongoni mwao, afrasahum, farasi wao, ala iktihami lkhandaq, juu ya kuingia kwa nguvu katika Khandaq. Minhum, Ikrimatu bin Abi Jahl wa Amr bin Abdi Wud wa akharun. Miongoni mwao ni Ikrima ibn Abi Jahl. Ikrima ni mtoto wa Amr bin Hisham al-Makhzumi, ambaye ni Abu Jahl, mtoto wa Abu Jahl. Baadaye alislimu, kwa mtu mzuri kabisa Ikrima. Na Amr bin Abdi Wud ibn Abd wa Amr bin Abdi Wud na wengineo. وقد برز علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لعمر بن عبد ود فقتله نا علي بمبانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نا عمر بن عبد ود أكموه في مبارزة وهرب إخوانه نوك كمبيا ولوزاك وهوى في الخندق نوفل بن عبد الله نا أكانقوك كتك خندق نوفل بن عبد الله فاندقت عنقه ikavunjika shingo yake alianguka katika khandaki mlo ndani. Warumi ya Saad ibn Muadh bi Samin qat'a akhula au akhala. Warumi ya Saad ibn Muadh bi Samin radiyallahu anhu bi Samin qat'a akhala, na alitupiwa Saad ibn Muadh kwa mshale ambao ulikata mshipa wake wa shingo, alipigwa katika mshipa ukamkata. Wa huwa shayara afwan بسهم قطع أكحالا ويمكتم شفواك كتك مكون وهو شريان الذراع نون مشيف ومكون. واستمرت المناوشة واستمرت المناوشة ناكين دليا مبامبان مدوغو مدوغو والمراماة نكتبيانا فيهم أو المراماة بالنبل نكتبيانا مشاله يوما كاملا سيكو كامل سيكو نزيمة نرديا. واستمرت المناوشة والمرامات بالنبل نا يكيندليا مبامبانو مدوغو مدوغو مناوشة نيلي مبامبانو مدوغو مدوغو والمرامات بالنبل نا كتبيانا فيهمبي كتبيانا مشالي وانا لغوشة مشالي لا هو لغوشة وانا جبشانا يوما كاملة وسيكو كاملة سيكو نزيمة واتو وكوهيفو. حتى فاتت المسلمين صلاة ذاك اليوم مباكا إكوافوتو Waislamu swala ya siku hiyo, watu wakashindwa kuswalia alasiri siku ile, watu wanapigana tu, wanarushiana vyembe tu na mishale, hakuna kupumzika, swala ikawapita. Wakadhauha baadu, na wakailipa baada ya hapo. Wajaala alayhi salatu wassalamu ala alkhandaq hurasa, na akaweka Mtume alayhi salatu wassalam walinzi juu ya khandaq. حتى لا يقتحمه المشركون بالليل إلي وسلي وكاليينجيا كونغوفي لو خندك إلي وسلي وكاليينجيا وشركين وسلي وكاليينجيا كونغوفي وشركين كتك وكاتو وسيكو. وكان يحرس بنفسه ثلمة فيه مع شدة البرد نالك ومتومي صلى الله عليه وسلم أنا لنا إيه من يوي كتك أمباسوكو وليوكويبو كتك ينو لخندق فموجة نباري ديكالي ونسيمو أنا كام تومي صلى الله عليه وسلم أنا أنا لنا. وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بالنصر والظفر نالك ومتوم صلى الله عليه وسلم أكي وبا بشارة مصحب ذاك ونصر والظفر نوشيندي ويعدهم الخير نا أنا واهدي واو خيري كما امتبت خيري فنيني سبرا خيري إيبو هابو. أما المنافقون أما ونافق فقد أظهروا في هذه الشدة ولذهرش كتك شدة هي كتك تبو هي ما للأمال تكنه ضمائرهم لنفتنا نيوزاو يلي مامبو ينبالي كتك لسيك ونفتنا كتك نيوي وكيذهرش سبيل حتى قالوا مباك وكفكي كسيما ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا حكتوهي لسيسي الله نمتمواك إلا هداك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وتسليما هوني وبنوا وميني وكاتي وميني ولبوذيون في لذكوسي في مكافيري وكسيما هايا ليويالي ألي تواهيدي الله نمتمواكي نا أو مسيما كويلي الله نمتمواكي نهيلو هلكوا زيليشي يواو اسبقوا كواميني na kujisalimisha. Lakini kwa upande wa wanafiki, wanafiki anasema waidhi yaqulu almunafiqun walladhina fi qulubihim marad. Kumbuka waliposema wanafiki na wale ambao kuna maradhi katika nyoyo zao, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wasema tutapewa sijui fursi, tutapewa sijui room. Hawa tu washirikina 10,000 si watu wangapi wamekuja hapa, hatulali, hatuli. Taabu tu, vita. Alafu atuambia room, farisi. Wale wakija, mafarisi wakija kwenye vita, wakija kidogo wamekuja 100,000. Na mandovu, na kila kitu. Hawa washirikina wa Maka wamekuja Makureishi na watu wao wachache wamefika 10,000. Sisi hapa tutataabika namna hii. Hii ni hadaa tu. Wanafiki wakawa wanawaambia wenzao, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ha. Wansahabu qa'ilin, na wakaondoka hali ya kuwa wanasema, wakakimbia pale kwenye safu ya vita. Wakawa wanasema, inna buyutana aura. Hakika nyumba zetu ni tupu. Tumeacha nyumba zetu hazina watu huko. Nakhafu an yughira alaina al'adu. Tunaogopea asije akashambulia juu yetu, alaiha aladu, asije akashambulia juu yake adui. Wama hiya biaura, na wala hazikuwa hizo nyumba ni tupu. Iyuriduna illa firara, hawataki isipokuwa kukimbia tu. Walichokidhamiria wao ni kukimbia katika vita hivi. Washtaddat alhalu bilmuslimin, na ikawa ngumu hali kwa Waislamu, hali ikazidi kuwa ngumu kwa Waislamu. Fa inna hadha alhisara sahabahu dhiqun ala fuqara'il madina, kwa sababu kizuizi hiki, hiki kizuizi kilichofanyika hapa cha kuwa wao hawaondoki, kazi yao kulinda, kilisuhubiana na dhiki juu ya mafakiri wa Madina. Watu walikuwa katika hali ya dhiki. Walladhi zada shiddata alayhim, na jambo ambalo limewazidishia tabu na shida juu yao, ma balaghahum, ni lile ambalo limewafikia wao, min anna yahuda bani Quraidha, kwamba mayahudi wa bani Quraidha, alladhina yusakinunahum fil madina, ambao wanakaa nao, sakana yusakinunahum kwa musharaka, ambao wanakaa nao katika fil madina, katika mji wa Madina, kad intahazu hadhihi alfursa, waliitumia, walichukua fursa hii, linaqdi aluhud, kwa ajili ya kuvunja ahadi, kwa ajili ya kuvunja mkataba. Kuvunja ahadi wale. Wa sababu dhalika, na sababu ya huko kuvunja mkataba, na sababu ya hilo, anna Huyay ibn Akhtab sayyida bani Nadhir al-Majliyin, kwamba Huyay ibn Akhtab bwana wa bani Nadhir, bani Nadhir waliofukuzwa Madina, tawajjaha ila Ka'b ibn Asad al-Quradhi, alielekea kwa Ka'b ibn Asad al-Quradhi, sayyidi bani Quraidha, ambaye ni bwana mkubwa mkuu wa bani Quraidha. Alikwenda kwake, wakana lahu, na alikuwa yeye Huyay ibn Akhtab lahu, kwa Ka'b ibn Asad, kashaytan, ni kama shaytan. Idh qala lilinsani kufur, wakati aliposema shaytani kumwambia mwanadamu kufuru. Kwa hiyo huyu alikuwa hasemi kitu kwake. Fahassana lahu naqd al-ahd, akamfanyia uzuri kwake, akamwonyesha uzuri kwake yeye wa kuvunja ahadi, kwamba wewe ukivunja ahadi na sisi tutawashambulia huku, tutakuwa tumeshamaliza. Walam yazal bihi hatta ajabahu liqitali al-muslimin, hakumwacha mpaka akamjibu, hatta ajabahu, mpaka akamjibu, akamkubalia kupigana vita na Waislamu, kama basi sawa, mimi nitakuwa pamoja na nyinyi. Si hapo eh? Natosha. Kwa hiyo wale walikula nao ahadi kule kwamba msishirikiane na maadui, na wao wakavunja ahadi. Waona upande huu sisi tutakuwa na amani, watu wa mji huo kule, hawa tumekula nao, tumeingia nao mkataba, hawana neno. Nyinyi mko katika dhiki kupambana na upande wa huku, wenzenu kule wavunja ahadi, waingia katika mji wenu, sasa wataka kufanya uharibifu. Na katika miji, ndani ya mji na mtaa, mmewacha wanawake na watoto wadogo na vilema na wazee, hali imekuwa ngumu sana. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akalielezea tukio hili, akasema idja'ukum min fawqikum, kumbukeni walipowajieni nyinyi kutokea upande wenu wa juu, huu upande wa kaskazini, wa min asfala minkum, na kwa chini yenu Banu Quraidha. Sasa hapo وإذ زاغت الأبصار نكمبك يلبكدوك ماتشو وبلغت القلوب الحناجر نيويو زكفكي كوني متولين يكفوا وتظنون بالله الظنون نمكوا من مذنية الله سبحانه وتعالى ذانا نينجز هنالك بتولي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هابو ونديبو ولبو جاربي وإسلام na wakatingishwa kutingishwa kukubwa kwa sababu wamepata mtihani. Sasa tutafanyaje nyumbani? Mayahudi wameingia huko katika mitaa, wamevunja ahadi, na huku hawa wako mbele yetu. Ilikuwa ni jambo kubwa sana, na hili pia liliotokea kule katika vita vya Badri. Ilikuwa ni Badri, id antum bil udwati dunya wa hum bil udwati alquswa wal rakbu asfala minkum ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي. الأنفال إذ أنتم بالعدوة الدنيا كم بكين يملك قوة كتكبون اللي قريبنا مدينة وهم بالعدوة القصوى نواه كتكبون اللي قوة بالنا مدينة والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. الحاصل كنا فائده nyingi sana katika vita vya ahzab, tutakuja kuziona insha Allah tutakapokamilisha kuyasoma haya ambayo yapo kwenye kitabu. Tutakuja kuona fawaid na durusi nyingi zilizomo ndani yake. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum ija'atkum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. كزيف هذه آياته زوجة سورة الأحزاب إلى كوبا سورة نبيتها كميل يجامب يفتح الأحزاب نبيه في الليل كل يوم تكيوهيني كتكو سيدية كفهموا هالسية لما يليزوا اليوم لن يقرآن sababu katika matukio haya ndio zimeshuka aya hizi, kama vile katika hadithul ifk katika tukio lile kuna aya zimeshuka innal ladhina ja'u bil ifk usbatun minkum faka ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Tutosheke na aya inshaallah, tukuja kuendelea kwenye darasa lingine.